No et trobes bé? Creus que has d'anar a urgències? Abans de sortir de casa, truca al 061. Al 061, el nostre personal sanitari t'oferirà ajuda a les 24 hores del dia per resoldre la teva situació i t'indicarà a quin centre és millor que t'adrecis en cas que calgui. Així podràs rebre l'atenció que necessites més ràpidament. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.